Dragon Ball Kai, odcinek ostatni. Panie i panowie, strasznie przepraszam za opóźnienia. W końcu nadszedł czas na rozpoczęcie światowego turnieju sztuk walki. Spośród 114 uczestników tego turnieju wybraliśmy 12 godnych walczyć o nagrodę pieniężną oraz prawo do wyzwania mistrza. Po raz kolejny pula nagród sponsorowana jest przez pana Szatana. Bądź dzielna, dobrze? Twój tatuś i mamusia będą dopingować ciebie. Nie denerwuj się. Wyluzuj. Nadszedł czas na rozpoczęcie pierwszej walki. W porządku. Wracaj prędko. Zaraz wracam. Jeszcze silniejszy. Niekończący się Son Goku. W pierwszej walce zmierzył się ze sobą pan i przeciąg. Zawodniczka pani jest utalentowaną małą dziewczynką, która ma zaledwie 4 lata. Jednakże jakby tego było mało, zadziwiająco. Jest także wnuczką pana Szatana. Zmierzy się z przeciągiem, który niefortunnie został pokonany przez pana Bu w półfinale poprzedniego turnieju. Jest silnym rywalem mierzącym 2 metry i 30 centymetrów. Jaka słodka. Powodzenia. Tylko nie zapędź się za bardzo, prze. A zatem jest wnuczką Szatana. Nawet jeśli to nie zmienia faktu, iż zrobi ze mnie pośmiewisko. Niech ich diabli. Jedno mnie zastanawia. Jak taki mały ptaszek przeszedł eliminację, nawet jeśli jest wnuczką? Mogło używać jakichś swoich sztuczek, co nie? Mam nadzieję, że nic ci się nie stanie, pan. Oto i nasza pan. Pan, nie zagolopuj się zbytnio. Nie każ mu cierpieć. Bardzo proszę, zaczynajcie. Jaki mam wybór? Muszę wyrzucić ją za ring. Udało jej się. Nic mu nie jest. Zawodnik Prze nadal oddycha. Nie jest martwy, więc zawodniczka pan wygrywa pierwszą potyczkę. Dobra robota, pan. Ech, Nic ci nie jest, pan? Nie zraniłaś się? Wszystko w porządku. Nie ma powodu, żeby było inaczej, prawda? Dziś nam niezły pokaz dałaś, pan. Teraz nasza kolej. Dajmy z siebie wszystko. Dobrze. Przyjmij moje wyrazy szacunku. A zatem druga walka rozegra się pomiędzy uczestnikiem Son Goku a zawodnikiem Buu. Zawodnik Son Goku już wcześniej brał udział w kilku wcześniejszych turniejach. Jako doświadczony wojownik z umiejętnościami było mu dane nawet raz zwyciężyć. Osobiście uważam, iż jego zdolności pozwolą mu zająć miejsce w czołówce zawodników pierwszej klasy tego turnieju. Spodziewam się zaciętej walki pomiędzy nim a uczniem numer 1 pana Szatana, panem Buu. Naprzeciwko niego uczestnik Up, młody chłopak, który przybył z wioski położonej na daleko znajdującej się południowej wyspie. Najstarszy z piątki rodzeństwa, pracowity, który często dogląda swojego młodszego rodzeństwa. Bezwzględnie pragnie tegorocznej nagrody. Odważnie przeprzeć siebie, aby się tu dostać. Bardzo mi go szkoda. Przebyć taki kawał drogi, żeby mieć za przeciwnika Son Goku. Zatem proszę rozpocząć walkę. Zrelaksuj się. Jesteś bardzo uzdolniony. Nie masz co się denerwować. Racja. To nie pomoże. To bez sensu. Jeśli sprawy tak się mają, walcz ze mną, ty mały wieśniaku. Wcześniej tylko udawałeś przed wszystkimi dobrego małego chłopca. Jednakże jesteś naprawdę niesamowitym dzieciakiem. Zobaczmy. Nienawidzę cię. Zamierzam wykopać cię z areny. A może wolisz zginąć i wrócić do domu jako stos kości? Niech pomyślę. Twojej matce sterczy wielki pępek. Pępek mojej mamy wcale nie sterczy. W takim razie jest stosem bobków. Jesteś kupą odchodów. Dobrze, pora na końcowe wyzwisko. Twój ojciec też jest gnojkiem. Ani mój ojciec, ani moja mama nie jest kupą gówna. Zaczynam się ekscytować. Nie ma co do tego wątpliwości. Jesteś reinkarnacją złego Buu. No dalej, co się stało? Nie mogę przegrać. Absolutnie nie mogę. Obiecałem mamie i tacie, że wygram ten turniej. I na pewno wrócę z nagrodą. Nie zamierzasz atakować? W takim razie ja ruszę na ciebie. Imponujące. Powoli nadąża za moją prędkością. Nie mogę uwierzyć. Ten dzieciak doskonali się w walce podczas trwania pojedynku. Co? Żartujesz, prawda? Co jest z tym chłopakiem? Niewiarygodne. I pomyśleć, iż walczy na równi z Goku. Czyżby to niesamowity ten facet, o który wspominał Son, to ten chłopak? Dobrze ci idzie. Wspaniale, dzieciaku. Naprzód, ruszaj. Rzeczywiście. Wygląda na to, że jest tak, jak mówił Goku. Najwidoczniej jest reinkarnacją Buu. To jedyne wyjaśnienie. Niesamowici. Wspaniali. Zarówno Son, jak i Ub nie ustępują kroku. Zawodnik Ub jest niesamowicie silny. Mimo swojej drobnej budowy z łatwością naciera na Sona. To za to, co powiedziałeś wcześniej. Dziadku, uważaj. Dziadku, trzymaj się. Son. Tato. Goku. Czyżby zawodnik Son został pokonany? Niesamowity dzieciak. Jaki super. Tym razem naprawdę mnie dorwałeś. No dobrze, dawaj. Dragon Ball Kai Z. Smoczy kule. Nie zamierzam przegrać. Złożyłem obietnicę. Nie zamierzam przegrać. Nie mam zamiaru przegrać. Nie zamierzam przegrać. Nie zamierzam przegrać. Nie może być. To niemożliwe. Ty unosisz się. Kamehame. Ojcze. Ugh! Nadal nie nauczyłeś się latać w powietrzu, prawda? To normalne, skoro nie miałeś nauczyciela. I prawdopodobnie nigdy się nad tym nie zastanawiałeś. Przepraszam za te okropne rzeczy, które mówiłem wcześniej. Wybaczysz mi, dobrze? Chciałem wiedzieć, do czego jesteś zdolny. Wygląda na to, że nie byłbyś w stanie walczyć ze mną na poważnie. Zgodnie z moimi przypuszczeniami, jesteś tym, kim myślałem, że jesteś. Jesteś imponujący, niesamowity. Jednakże nie jesteś przyzwyczajony do korzystania z energii. To pierwszy raz, gdy walczyłeś w ten sposób? Zobaczmy teraz. W porządku, postanowiłem. Zamieszkam z tobą w twoich rodzinnych stronach i nauczę cię, jak walczyć. Gdy skończysz trening, staniesz się o wiele silniejszy. Pasuje ci to? Silniejszy? Ale... O co chodzi? Moja rodzina jest biedna. To niemożliwe. Dlatego nalegałem na przyjście tutaj, żeby zdobyć nagrodę. To żaden problem. Nie przejmuj się pieniędzmi. Zdobędę trochę od pana szatana. W końcu zarabia całkiem sporo z bycia bohaterem, ale nie ma co być tak powściągliwym. Poza tym, od teraz, jeśli dojdzie do nagłego wypadku, będziesz jedyną osobą, która zadba o pokój. Zaczekaj chwilę. Ojcze, wiecie co? Od teraz zamierzam z nim zamieszkać, aby móc go trenować. Goku? Son? Nie mam pojęcia, ile lat to zajmie, ale będę zaglądał do domu co jakiś czas. Zajmijcie się wszystkim. Ojcze, ale dlaczego? Na razie. Ojcze. Goku. Ojcze. Goku. Dziadku. Dziadku. Co się stało, pan? Naprawdę? To, co powiedziałeś, to naprawdę? Tak. Nie będę mogła cię zobaczyć. Nie, ja nie chcę. To nie tak, że mnie już nie zobaczysz. Przecież powiedziałem, że będę zaglądał do domu, racja? Naprawdę? Pewnie obiecuję. Nie płacz już. W porządku. Dobra, dziewczynka. Nie zapominajcie o treningach, chłopaki. Tak jak na jego. Tak też na waszych barkach spoczywa teraz bezpieczeństwo Ziemi. Tak. Ja też będę trenowała. I będę dużo silniejsza, zupełnie jak ty, dziadku. Dobrze, to się nazywa zapał. A więc? Przepraszam cię, Vegeta. Po tym, jak cię namawiałem, żebyś tu przyszedł. Taki żałosny turniejek, ani ty, ani ja. Ani nawet ten dzieciak Ub nie moglibyśmy dać z siebie wszystkiego. Co racja, to racja. Na razie. W porządku dalej. Skocz na moje plecy. W ten sposób. Twój dom jest na jednej z wysp na południu, racja. Trzymaj się mocno. Dobrze. Lecimy. Zawodnik Son, zawodnik Ub, co się teraz stanie z pozostałymi walkami? Odleciał. Co on wyprawia? Dziadku, do zobaczenia. On chyba nie możesz trenować? Co to ma znaczyć? Odszedł. Co ten Son do diabła myśli? Doprawdy, on zawsze robi, co mu się podoba. Minęło już trochę czasu, odkąd widziałem Goku tak szczęśliwego. Racja. Co się stało? Nie mam zielonego pojęcia. Kakarot, to chyba rozumiem, co masz na myśli. Nie chodzi ci o trenowanie reinkarnacji Buu, tylko o pokój na świecie. Ej, Ub? Tak? Kiedy twój trening już się skończy? Urządźmy sobie następny pojedynek, dobrze? Dobrze. Tak w zasadzie to jest mój główny cel. Nie jesteś podekscytowany, aby móc zmierzyć się z kimś naprawdę silnym? Tak, oczywiście, że jesteś. W porządku. Stańmy się jeszcze silniejsi. Musisz powiedzieć Jeszcze raz. Stańmy się silniejsi. Son Goku, wojownik, który ciągle walczył i pokonywał swoje limity w celu zachowania porządku na Ziemi, a także we wszechświecie, teraz odlatuje. Wracaj szybko, Goku. Wszyscy na ciebie czekają. Hej, to ja, Goku. Po 18 latach ma się rozpocząć nowa seria. Minęło już sporo czasu od walki z Majinem Buu. Pojawiają się naprawdę silni goście. Bogowie zniszczenia Beerus i Champa. Cóż, w końcu są bogami. Będę więc walczyć z Beerusem czy z kimkolwiek, a wtedy stanę się jeszcze silniejszy. Emisja Dragon Ball Super rozpocznie się wkrótce. Nie przegapcie tego.